पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पोथगेत्रीगोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मंत्र से मन लगा करके सुनने की कृपा करें। आप आए हो मेरी बात सुनने के लिए, तो मेरे पर कृपा करके सुनो प्रेम से और विघ्न मत करो। नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि गुरु सतगुरु धारण करना उपदेश हुए बिना नाम पूरा नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। नाम जप निरर्थक जाता ही नहीं। राम त्रिलोकी में सब कहते हैं, त्रिलोकी में यहाँ ही नहीं है। भगवान का नाम है वो भगवान से बढ़कर गए। गोस्वामी जी भगवान नाम के बड़े विलक्षण उपादक थे। वैसा अपने में शायद एक दो निकले, कोई तो निकले। जन्म के समय राम बोले, जन्म जन्म गाना राम बोले, इस वास्ते गोस्वामी जी नाम राम बोला था। ऐसा अपने में कितने गान, दो चार भे तो भे साहित्य में। बहनों बताओ बताओ भाई, कोई ऐसा बालक हुआ हो जो जन्मता ही राम बोले? वे कह रहा है गोस्वामी जी, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, रामन सक नाम गुण गाई। राम जी नाम गुण गाते नहीं, ये कहा नहीं है। रामन सक नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी गा सकते नहीं, ताकत नहीं राम जी में। नाम के प्रभाव को कहने की ताकत राम जी में खुद में नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, जो राम बोला है, राम नाम के अनेक उपासक है। मेरे तो नाम कोई राम नाम तो माए बाप हूँ, अर ससुर हूँ, शिशु अरणी अरो। भरोसो चाहे दूसरो शो करो, दूसरा भरोसा जिसका वो क्रिया करे। मेरे तो माए बाप तो हूँ अक्षर, ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव। रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। यार मेरा माँ बाप है, जैसे माँ बाप पालन करते हैं, ऐसे ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव। रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। तो राम नाम का जप बिना कूड़ा दंध जा है ही नहीं बात। अच्छा अब आप बात मानो तो ध्यान दे, हमारी बात सुनो। हमारे सबसे पहला गुरु माँ माना है। खाना कौन सिखावे, चलना कौन सिखावे, बोलना कौन सिखावे, हरेक बोल तो भाई मातृभाषा क्या है? मातृभाषा बोलते है ना, तो वो सुखा तो गुरु होता है, नहीं होता है? कौन ऐसा है आप माँ के बिना कोई भाई बताओ, बोलो कोई भाई कोई बहन कोई माँ के बिना हो बताओ। सबकी माँ गुरु है, सबकी सबकी माता गुरु है। बोलना किसने सिखाया, चलना किसने सिखाया, बैठना किसने सिखाया, उठ जाती हूँ सोया और बैठने सिखाया, मम्मी पकड़ के चलना सिखाया। ऐसा गुरु है ही नहीं, बताओ। सब बात ऐसी गुरु कौन है? सब बातें सिखाने वाला गुरु कौन है? माँ जैसा बताओ, आप बताओ, कोई बताओ। माँ से बढ़कर कोई गुरु बताओ आप। आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं हम, आप सुनने वाले इतने इकट्ठे होते हैं पर तो बोल ना सिखाए किसने, बताओ माँ ने सिखाया। हमारी बात सुनने के लिए आप आए हो, बोलना किसने सिखाया। आप पूछ रहे हो मातृभाषा अभी क्या है, मातृभाषा बोलते हैं, पितृभाषा नहीं बोलते। तुम्हारी पितृभाषा क्या है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है? तो बोलना माँ ने सिखाया, चलता माँ ने सिखाया। इस वास्ते मात्रा समम नाच शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान दूसरा कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। किसकी ताकत है माँ से बढ़कर कोई हो जाए गुरु जी? तो गुरु जी के बिना नाम जब फल फल नहीं होता, तो गुरु तो हमारा पहला माँ बड़ी है, सब तरह से गुरु है, तो गुरु बिना कोई है ही नहीं। राम नाम जब रावण सगे नाम को गाई वो अटक जाएगा बिना गुरु जी के। ये गुरु बनने की शौक है वो लोग करा है, जिनके गुरु बनने की शौक है, चेला बन जाए मेरा उनका करा है। ये बात सच्ची नहीं है, हम छोड़े जाते हैं। हम तो संप्रदाय में दीक्षित है, हम भी तो शिष्य है कि नहीं? आप शिष्य, हम शिष्य नहीं है। हम गुरु की निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं तो वे गुरु की निंदा करे भला होता है? हम निंदा करेंगे गुरु की? सच्ची बात कहते हैं आपको। जब आपको बुरी लगे तो आप पढ़ते, आपकी मर्जी है, आपको बुरी लगे कान भर दिया किसने, चेला बनाने शौक वाला होते, इस वास्ते आपको बुरा लगे। गुरु बनने की शौक है, बने प्रचार करें जोर से, गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ, रुपया पैसा आ जाए बस। ये गुरु बनने वाले रुपया पैसा वाले जो गुरु बनने हैं, रुपया चढ़ाओ मेहनी सालो, वे है आपका पोता चेला। आप जितने बैठे हो आपका चेला है रुपया, रुपया को चेला है वे, जो पोता चेला होया गुरु कैसे होया? बताओ आप बताओ, आपका चेला रुपया, रुपया का चेला वे, अरे गुरु बन गया, वे पोता चेला है आपका। जो भेंट करते हो रुपया देते हो वे गुरु बनते हैं, वे पोता चेला आपका। बताओ आप बताओ, ज्ञान ध्यान करेंगे? ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान। बेटी पूछे बाप ने अण भायो अण जायो बरदाय, अण जायो पर न मिले तेरे मेरे ब्याह। अगर अण जायो पर न मिले कोई, अण जायो पर लाओ जाए बढ़ो क्या करे, जिन भर ने मर जाए उस भर का क्या करे, राह ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? मरने मरेगा ब्याह कर राह ढूंढना पड़ेगा, बताओ थे बताओ। हजार रूपये है भगवान, अनघड़ा जातु मातन धातु न्याका है, अनघड़ा जातु अनघड़ है, अनघड़ काल डरे अनघड़ सू भाई, अनघड़ काल डरे अनघ सू भाई, तासु संतो सूत्र लगाई, रामदास बल बल भेजा है बलते गुरुदेव को सोने देखा। संतों का ये बात, अनघड़ अजातु मातन तातु, अनघड़ अजात अजात है, अनघड़ है, अनघड़ अनघड़ नहीं थे, गजुड़ा सब सब गजुड़ा है, माँ का गजुड़ा है, सब माँ के प्रेम कही जाए। अनघड़ अनघड़ अजातु मातन तातु न्याय तो है, वो अनघड़ है, अनघड़ बढ़ा अनघड़ नहीं है तो बाप ने कहे, तो भगवान ने कहे महाराज अनघड़े पर दो, नहीं तो आप बोलू मुझे ना। तो सब गुरु है भगवान है एक बात। दूसरी बात, जो कहीं सीखी है तो सिखाने वाला गुरु आप मानो चाहे मत मानो, कहीं भी रास्ता पूछते हो तो अरे पूछ भी मार्ग कौन सा है, गली कौन सी है तो बताता है नहीं, तो उस विषय वो गुरु नहीं है क्या? आपको गुरु नहीं है वो, उस बात का तो वो गुरु है ही नहीं, कौन बताता है? पूछते ही नहीं कौन कौन गुरु है, तुम जानते हो नहीं, पर पूछते नहीं है। रास्ता भूलने पर पूछते नहीं हो कि महाराज आप जानो नहीं, मैंने बात पूछ रही है, पूछो पहले। मार्ग कौन सा है? वो बाबा मैं जानता नहीं। अच्छा तुझे बताओ भाई। वो पूछता ही नहीं कि तुम जानते हो नहीं जानते हो, पूछ लेते मार्ग बताओ गुरु। जिस बात का जिससे ज्ञान होता है वो गुरु हो गया। आप मानो तो नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। सनानंद जी से पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन? कि जो मेरे से ज्यादा जानता है गुरु। या चेला कौन? जो मेरे कम जानता है चेला। साची झूठी। गुरु कौन है? मेरे से ज्यादा जानता है गुरु है मेरा। या चेला कौन है? जो मेरे कम जानता है चेला है। हम तो गुरु नहीं मानते। तू नहीं मानो तो हम क्या करें? हम ज्यादा जानते हैं। तुम गुरु तो है ही तुम्हारे। मानो मत मानो तुम बेबे को हम क्या करें? तुम्हारा गुरु कौन है? जो हमारे ज्यादा जानता है। ज्यादा जानने वाला गुरु होता है, थोड़ा जानने वाला गुरु होता है। तो जो ज्यादा जानता है वो गुरु है। आप ही आप ही आप ही आप से आप ही। और आज राम नाम जपना चाहिए। ये जिसे ज्ञान हुआ वो गुरु हो गया। आप मानो तो हो गया, नहीं मानो तो हो गया, वो तो हो ही गया। अरे आपको पता है कि नाम जपने कल्याण होता है? फिर कल्याण नहीं होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विशेष हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विशेष हो। बताओ गुरु बने वो ज्ञान मिल रहा है। ठगाई है, कोरी ठगाई, निकाल ठगाई बढ़िया। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विशेष हो। वे गोस्वामी जी गए, गोस्वामी मारी है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे तो दो माखर राम नाम है। ये राम नाम माता पिता है, उससे बड़े नहीं यार। और एक सभाग गई बहुत विलक्षण ध्यान देता। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं शंकर साक्षी जो राग हो। शंकर को साक्षी कहते हैं। जब राग कहता हो तो शंकर साक्षी है। तो जरी जी करो, कोई भी जीव निकलती है। हाथ गल जाते हैं, अगला गल जाती है, जीभ निकलती है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर मैं राकर कहता हूँ, अगर मैं पक्षपात करता हूँ तो जरी जी करो, जी गल जाओ। और शंकर साक्षी, साक्षी किसको दिया? शंकर को दिया। साक्षी झूठा बोलता है, सत्य बोलता है। जरा उठाओ गंगा जी, उठाओ गंगा जी, उठाओ। तो गंगा जी से बुलाकर बोल, सच बोलेगा झूठ बोलेगा? शंकर एकदम गंगा जी ऊपर सिर रहती है, सास बोल रहे तो गल जाओ गया है। गंगा जी सिर पर गंगा जी है कि नहीं? तो साक्षी उसी उदाहरण चाहिए जो गंगा जी हो सिर पर। शंकर साक्षी क्यों दिया? और किसी को साक्षी देते? और सिर पर गंगा जी नहीं है कैसे? झूठ बोल रहे साक्षी, गंगा जी उठो, गंगा जी उठो। फिर वो कहते हैं शंकर कहना नहीं पड़े, गंगा जी उठो। वो गंगा जी उठे भी है, सिर पर गंगा जी हो जाए। शंकर साक्षी जो राख जो राख तो शंकर साक्षी है। मैं गुरु जो जीव गलो मैं जीव गल जाए। कितनी जोर से बात कही है, वो बात मानते ही नहीं। गुरु बनने जाए झूठा हो जाएगा। कैसी बात करते भाव? विचार करो आप लोगों से बात विचार पर करने का विचार है कि मेरी बात तो सुनो। शंकर साखी जो राखी कहूं तो जरी जी करो। मयो भलो राम नाम है, इतना ही समझ पर हो। मैं तो समझ गया राम नाम से भला होगा, राम नाम भला हो जाएगा। किसी देख लो उभे वार श्रवणा सुनो, उभे वार मोह गाय, तत्काल तत्काल भरी से आये। चमकंकर बंदे महाबंध सुडाये ताये, हरि से हरि परिवासी आये के लिखे नाम उचराये। एक चले अग सब एक चले नाम, ऐसी विद भोतना धाम। एक बधिक था, जानवरों को मार करके मांस बेचकर जीविका करने वाला था। तो वो एक शकरे को मारने लगा, मारने लगा तो उसने भगवान भी याद किया। अब वो तरु नीचे मारने में लगा, तो वो महाराज मारते है तो लगा उसे मारने को मर गया। तो वह बार सुना सुनियो, दो बार सुनियो, ए दो मौका है नाम लियो। झंकंकर बंदे महा बंद सुधाए, जमराज के दूत आ गए, दूत आ गए तो उसने कहा वही तो भगवान का नाम लिया है कि नहीं पापी है, जानवरों को मार करके अपना जीविका चलाने वाला जमकिंकर बंदे महार बंद सुधायता है, एक चले एक नाम एक चले नाम और गुरु आया एक चले अघ सब है एक चले नाम ऐसी विद भोगताना निर्वेदी दो धाम करुणा सागर महाराज की बात है, व्यास जी महाराज की वाणी है, करुणा सागर की है। मेरी बिरियों का भय होती अनुबंधार मेरे पति आऊंगे मैं राम नाम करता हूँ मेरी आंखों नहीं सूझती आंखों में सूझ चल लगी। बात क्या हुई कि व्यास जी महाराज थे, आपने सुना ही होगा खराब है व्यास जी महाराज भजन करते थे तो एक अफसरा ने कहा कि पुरुष जाति है पुरुष और मनुष्य देख लेगा तो बचाइए वो, तो उसे मन में था घमंड, कहते वो देखते नहीं, कहते पुरुष जाति है मनुष्य पुरुष है। बाद में आई नाचने लगी, मैं कहती हूँ महाराज आप देखो मेरे सामने देख लो एक बार देख लो मेरे सामने फिर जो कुछ हुआ। महाराज माने नहीं, तुम्हारा भजन करते रहे राम राम राम राम राम राम राम, देखा ही नहीं, नाच कूद करके आ गए एक तरफ, देख तो लो मेरी बात रह जाए लोगों में विवाद कर आई हूँ कि पुरुष जाति है देख लो मैं देख पता लग जाएगा, देखा ही नहीं तो वो अंदर ध्यान हो गई, उसने साफ दे दिया कि आंखों में पीड़ा हो जाएगी, भयंकर पीड़ा होगी, दयाल जी महाराज की बात है ये तो आंखों में पीड़ा होगी। तो वो हमारे मेरी बिरिया कहा भयो दीन बंधु दातार अकर्प कृपा अब और सी और कौन बगरे कौन उहार, आगे अभैन कोई अजमे नायन सुनो या तो कदे न हो राधे को बाण राम जी बोल न जानो कोई अल्प बुद्धि बन बेगते नहीं जाके हरि हो याद है मैं जानू सदा नाम तव शरण आये हनुमान से डावरो ना भय नाम से आये चश्मे सुसंजय सही ना भाजी महाराज से हुए करुणा सागर है बड़ो करुणा सागर है। उनमें कहे हुए कि हाँ बता आगे अभय न कोई अजो मैं न सुनो आगे होगा नहीं यार अभी सुना नहीं और अभी है नहीं तीन काल में नहीं है जो भजन करता हूँ आप बतावे भगवान का भजन करे रो बता बता जाए ऐसी हुई नहीं है अब ही हुई है मेरे वास्ते, मैंने देखा नहीं मैं कौन सा अपराध किया, मैंने एक स्त्री के सामने नहीं देखा तो कौन अपराध हुआ बताओ अपराध बताओ, अपराध कोई नहीं है तो आगे अब कोई अजू मैं न सुनो या तो कदे न हो राधे राम जी बोलन न जानू कोई अल्प बुद्धि मन देखते है मन नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सुधा जानता हूँ जैसे कोई नहीं होता भगवान होते है तो मैं और किसे कहूँ, आप नहीं कहते आप नहीं सुनते किसे किसे कहूँ कौन कौन सुनेगा, और अब बोलना आता नहीं मेरे को मैं जान करता नहीं हूँ। करुणा सागर पढ़ी होगा ठीक होगी, करुणा सागर ये पाठ करने से बहुतों के आराम होता है, दयाल जी महाराज थे उनका अपनाया हुआ करुणा सागर है, गुलाबदास जी महाराज थे आप जानते हो नहीं गुलाबदास जी महाराज संत करुणा सागर पाठ बताया करते वे दरिया मंडल संत थे दरिया मंडल है और बताते खराब महाराज जी बात करुणा सागर पाठ करो करुणा सागर का कोई आप तो करुणा सागर पाठ करो खराब है संत कहे तो भारी ठीक है भाई हमारे गुरु बड़ी बात है। उल्लभदास जी महाराज कहते थे क्यों को करुणा सागर में लगाया तो करुणा सागर की पाठ है कैसी बात बताई अगर पीड़ा ठीक हो गई मैं कौन सा अवगुण किया बताओ, एक स्त्री सामने नहीं देखा तो पाप है कोई अन्याय है क्या पाप हुआ, यार पाप नहीं करे भाई आगे अब कोई अजू मैं ना सुनो अभी सुना नहीं आगे कभी होगा नहीं यार अभी है नहीं तीन काल में नहीं जो निर्पराध है तो खुश है बोलो मेरा अपराध क्या किया, मैंने एक स्त्री आपने देखा नहीं इधर किया और अपराध क्या किया बताओ, मैं राम राम कर रहा हूँ बैठा अरे उसी पीड़ा हो गई पीछे शिव को भी नहीं अरे करुणा सागर पाठ करने से आज भी कामना सिद्ध होती लोगों की, मैं ऐसी प्रार्थना करी है तुम्हारे वारण वारण सारण भारण का तारण कारण आयल यो आरोग कारण चाहे धलारण चक्र चलारण काल तन आप अपारण सोये विचारण एक उच्चारण एक ररो भम के दुख उतारो उदार अभम पर पार गजेंद्र जेम करो हरि पार गजेंद्र जेम करो। बड़े क्यों सागर आपने सुना होगा, मेरे पाठ किया हुआ है, देखा मैंने कैसी सुंदर कविता है। पर वारण वारण सार समारण तारण कारण आयो आरु भगण वारण वारण नाम हाथी का है। हाथी ने गजराज ने भगवान को पुकारा, पर वारण वारण वर्गी वारण वर्ग वही सेवा करने के लिए, पर वारण वारण सार संभार करने के लिए, पर वारण वारण सार समारण तारण कारण आय लियो आरोह खगण खगे उपजड़े आरोह खगण धाये धरण खगरे उस गरुड़ जी होकर तू धी चलता है। आरोह खगण धाये धरण पर सही चले देरी से चक्र चलाए हुए धाये धरण चक्र चलाना ने काज की हो सर आप अपारण सोई विचारण एक उचारण एक ररो राम पूरा नहीं कर सका, गजेंद्र पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सका, आधे नाम उच्चारण आधे नाम से आप पर आगे गजेंद्र को तू धीरे चलता है। आप दौड़ रहे आप ही धीरे चले आगे तारी हो तक लाए मारी हो बस त्रजराज पशु जीव की राखी प्रतपाल जीव पत तो आप शरण कर गोपाल जयराज महाराज क्या हुआ है पशु जीवनी राखी प्रतिपाल आपने विचार नहीं है। ऐसे सब संतों उदाहरण दे देकर के बड़े सुंदर करुणा सागर ग्रंथ है। तुमने कहा पाप ठीक होंगे, मैं पाप कौन सके अन्याय कौन सके बताओ, पहले अन्याय बताओ मेरा। मैंने स्त्री के सामने देखा नहीं तो स्त्री के सामने देखना पाप है बताओ भगवान ठीक करना पड़ा। ऐसे संत हुए आप नाम निश्चिंग लो, नाम की महिमा घटे नहीं। जिनसे आपको ज्ञान हुआ है वो है कि नहीं, आपको पता है कि नाम नाम जब ठीक है तो जानते हो ना, फिर से जानते हो, जिस किसी से जानते हो गुरु जी है आपका, बताओ कैसे कैसे ज्ञान। नहीं तो आपको क्या मालूम पड़ा कि नाम जब अच्छा है, बताओ आप जानो मत जानो, किसी से ही मालूम हुआ है कि नहीं आपको कि नाम जब बड़ा है तो गुरु हो गया कि नहीं वो। आप मानो मत मानो, जानो मत जानो, कुछ भी करो, आपके मन में जैसे ही राम नाम है पद उद्धार करने वाला है तो जिससे ज्ञान हुआ वो आपका गुरु जी है। इस बात से गुरु बड़ा हो गया सब झूठा हो जाएगा। गुरु ने बढ़ने की शौक है उन्होंने कहता है गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसे लागू पाए बलियारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए तो गोविंद बता दे तब है क्या नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़ा अब किसी अलग उपाय के बलियारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए आशा की सब सब रोके हुए चेतर बन जाओ। अरे गुरु गोविंद दोनों खड़ा तब गुरु जी बलियारी अरे तेरा गुरु जी को आओ तो हम चेला बन जाए चेला बन जाओ नए चेला बन जाएंगे हर जी आप गए ऐसा पाला पोसा एक साधु चेला बन जाए इसे बड़ा सही आपको मेरे जैसा एक चेला आपको मिल जाए कहीं हर जगह कहीं कहीं कहीं कटा मत जाए नुकसान है बताओ ना वो गुरु बन दो खड़ा मैं कहूँ नमस्कार आपको बताओ कोई बताओ गुरु को बन दो खड़ा तो गुरु जी हम पढ़ेंगे बंगा फंक्शन पढ़े कोई नहीं पढ़ोगे ये तो हमें कोई नहीं पढ़ेगा हम पढ़ेंगे गुरु गोविंद दोनों खड़ा जिनके सामने तो फिर गुरु जी में मनेंगे हम पहले बलिहारी गुरुदेव की गोविंद बताए गोविंद बताए नहीं बलिहारी गुरुदेव की ठगाई है ठगाई कौन ठगाई कौन ठगाई है बताओ क्या है कोई ठगाई में ठगाई में हो आप राम जी का नाम लो भगवान का भजन करो आपका भला होगा। मैं धोखा देता हूँ क्या धोखा देने के सामने इकट्ठा हुआ थे धोखेबाज के सामने मैं धोखा दे क्यों आए थे लोग धोखा देने वाला होता तो आप इतने क्यों इकट्ठे हुए? मेरी नियत नहीं है, धोखा देने की नियत नहीं है, आपको भगवान की भक्ति से वंचित करने की मेरी नियत नहीं है। अब आप मानो तो आपकी मर्जी है, मान लो आप खुशियाल मानो, मैं तो छोड़े कहता हूँ सबने, किसी कभी आपकी भक्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, बहुत ही आनंद की बात। मैं क्यों करूँ सभी ठगाई उसमें, क्यों कर बताओ? निश्चित कहता हूँ आप भजन करो, निश्चिंत रहो, एक गुरु बनने की आप प्रणाली, जिसके मन में गुरु बनने की ज्यादा है उनकी चलाई हुई है। हमारे गुरु बनना है अरे भाई, जिनसे आपको मालूम हुआ वो आपका गुरु हो गया। आपके मन में बात हुई कि भजन करना बड़ा अच्छा है, भगवान का नाम लेना अच्छा है, ये कहां से पैदा हुई? जन्म से हो जाएगी? नहीं होगी। जिसे सुना है, आपको पता है नहीं पता है, जिसे सुना उसको गुरु हो गया। वो गुरु बना नेकचार होते हैं, नेकचार थोड़े नहीं यहाँ पर, मतलब असली बात है, जिससे आपको पता लगा आप गुरु जी है, आप भजन करो, नाम लो, आपको लाभ होगा। दूसरी, आपको विश्वास नहीं हो तो इतने आदमियों के बीच में कहता हूँ कि आप अगर नुकसान हो जाए वो नुकसान मेरा, लाभ लाभ आपका, कर लो सदा आ जाओ, नुकसान मेरा लाभ लाभ आपका। अगर भगवान के नाम की ना आप कल्याण न हो, कल्याण हो जाए तो ये बात सच्ची है, अगर आपने नुकसान हो जाए तो नुकसान मेरा, लाभ लाभ आपका, कर लो शर्त कर लो, आ जाओ। झूठी बात क्या पड़ा भाई, क्यों धोखे में आते हो आप? भगवान का भजन करो, आपका कल्याण होगा। आप सच्चे जैसे भगवान को पुकारते हैं, भगवान सुनेंगे नहीं? गुरु जी बुलाओ, अरे गुरु जी भी आपका बोल तो देना, आपने साथ पैसा सब है, गुरु बने आपके, वो क्या न्याल करेंगे? आपसे साधना करने वाला आपका न्याल करेगा? जैसे गुरु बनने की शौक है, चेला बना हुआ है, वो आपका न्याल करेगा क्या? अरे यूं गुरु कौन है? आपके कुल गुरु होता है, अपने वंश में गुरु मानते हैं उनको, आप मानते हो कोई अर्ज नहीं है, परंतु कल्याण के लिए ऐसा करो, ये बात नहीं है। ऐसा कोई कहता है चेला बना तो तुम्हारे बात बताएंगे, आपके गुरु जी बता रहे अच्छी बात मेरे से पूछ लो, मुफ्त बताऊंगा, कोई एक नहीं लूंगा आपसे, और मैं बताऊंगा तैयार हूं, पूछो। ये तो सस्ता कौन मिलेगा बताओ? आप कौन देना पड़ेंगे? रोटी मत देना भाई, रोटी खाते हैं तो मांग कर खाते हैं, आपने घर खाते हैं भाई, भिक्षा खाकर जीवे हैं, मत देना रोटी तो पूछ लो, बता दे गुरु जी बताओ, जिससे कम बता दें तो आप बता दें, मैं परीक्षा करो, परीक्षा कर लो हमारी, गुरु जी बताओ जो कमजोर बताइए आपने, मेरे को पता नहीं आप गुरु ने क्या बताया है, बस मेरे बहम है, बढ़िया बात बता नहीं सकेगा। हम बढ़िया बात बताओ, ऐसी बढ़िया था आप, मैं जो बताओ मैं चिल्ला बढ़ जाऊ, हल्दी क्या आप गए मेरा जला पापा पोषा ऐसा चिल्ला मिले, ऐसा चिल्ला थोड़ा मिलेगा। हम चिल्ला बढ़ देते यार, परमात्मा की प्राप्ति हो जावे तो हमारे हल्दी क्या हुआ, बदला भी हुआ। आप देखो मैंने खूब उम्र कमाई है इसमें, इस वास्ते आप लोग से प्रार्थना है, आप नाम जप में लग जाओ, आपका कल्याण होगा। कहने में तो संकोच होता है, पर मैं कहता हूँ आप भगवान के नाम में लग जाओ तो मेरे लगने से आपका नुकसान हो वो तो मेरे जमा नफ हो, नफा आपको जमा सौदा कर लो, नफा दफा आपका नुकसान हमारा। भगवान के भजन के नुकसान होता ही नहीं, हम कोई नुकसान के लिए हैं या तैयार हुए हैं? आप निश्चिंत रहो, भगवान का भरोसा रखो, परमात्मा कल्याण करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात है। और दूसरा पुरुष आया है, यहाँ गायें बहुत छोड़ दी है, नागौर पट्टी में गायें छोड़ दे आदमी 10-15-20 कोस ले जा छोड़ दे गायों ने, जमाना हुआ हुआ घास हुआ हुआ ऐसे समय में गायों को छोड़ देते हैं, गाय कसाई हो जाती है। 2000 गाय तो हमने मंगाई है, हमारे साधु महाराज बैठे बैठे बैठे ये ऐसे गाय देगी सोनी गाय मिले लाओ 2000 गाय लाए गई बजाओ गए छुट्टी छोड़ बेचारी कसाई कर जाएगी बनाई अपनी चाह घास है अधिक वहां भेजी हमने गाय इस वास्ते गाय छोड़ रहे हैं, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। पर 2-2 हजार 3-3 हजार के दस राउन के बैल बनते हैं, नागौर पट्टी के बैल प्रसिद्ध है दुनिया में, बताओ आप बात आपसे छिपी है कोई ऐसा बैल नहीं बने है गाय आश्चर्य यो ऊंचा जैसे गाय नागौर ही जय गयानुस्मृति बहुत पाप है, बड़ा भारी पाप करते हैं। अरे गाय इकट्ठी करो पालन करो, आप जितनी पालन करो सोचती करो, 10-10 हजार गाय इकट्ठी हो गई है संतान किया ने सासुर में, सासुर में 10 हजार गाय इकट्ठी हो गई, जोधपुर आए थे लोगों ने चारा दिया कि हमारे पानी और छाया तो है, पानी और छाया पर सारा इतना है नहीं, कई लोगों ने सहायता करी, कृपालन करते आप भी करो, गायों को ठीक करो, गायों को जाओ। हिंदुओं पर काल है, हिंदुओं पर एक गायों पर दो पर बहुत आफतें आई हुई है, मारने के दो तरीका है, एक तरीका तो खत्म कर देना ही है, एक तरीका जन्म नहीं देना, पर जन्म नहीं देना ये कल काम तो मनुष्यों को किया, पशुओं को मार देना काम किया, ये दो काम करते राज। मनुष्य खत्म कैसे हो के जन्म ने मत दो, मरेगा था भाई मारना पड़ेगा, मारा तो जिंदा हो जाए ना, जन्म मत दो गए मरेगा ही, दो ही उपाय तीजा उपाय आप बताओ भाई, नाश करने का उपाय क्या, दो उपाय है गायों को तो मार देना, मनुष्य को पैदा नहीं होने देना। अरे हमारे भाई बहुत बैठे है इन माई हो गई ऑपरेशन करा लोगे बेटा होगा ही नहीं, नसबंदी करा लो बेटा होगा ही नहीं, दवाई खा लो बेटा होगा ही नहीं, पता ही नहीं होने देना, दो नक्शा नाश करने का। आपको सुनाइए फिर सुनाते हैं, गांधीनगर है उसमें हम गए थे, उसे पास में है विदेश का जहाज आते हैं 40 लाख टन 40 लाख टन वहां से चावल जा रहे हैं, वो चावल हमारे देख रहे हैं, इतनी हमारी भूल में लाए नहीं, हमारे बताया था बहुत बढ़िया चावल, बढ़िया चावल है चावल, बढ़िया चावल 40 लाख टन, एक टन होता है 27 मन का, 27 मन का एक टन होता है 27 मन का, 40 लाख टन ये तो आज भेजे मारे लोग कहते आधा पैदा नहीं हो। आप प्रत्यक्ष देख तो जिस दिन से आदमी कब थे उस समय में अनाज बाहर से आया था वे गेहूँ आपने खाए होंगे, हमने खाया है, अच्छे नहीं थे गेहूँ बाहर से आए थे, और आज यहाँ से अनाज जा रहा है तो ज्यादा जनता बढ़ी तो गेहूँ बढ़ा रही, जनता बढ़ेगी तब 40 से 50 50 60 60 रुपया दे करके चौबास किया तब मरिया, तो समय लोग इतने करते थे तो वह उतरण सुनाई, अब 100-100 रुपया देते 100-100 रुपया ये भूखा मरेगा, 100 रुपया आदमी को एक दिन में मिले भूखा मरेगा, वो धोखा नहीं तो क्या है बताओ, 100 रुपया रोज रहा बताओ, आज मजदूरी क्या है खेतों में काम करने वाला भी 100 भर बताते हैं, 100 भरता हुआ 90 भरता हुआ 60 बताओ, एक आदमी कमाना घर रसना खाओ, शेर का मिलो, अध शेर का मिले, अध शेर का भी क्यों मिले, तो 100 रुपया कमाने वाला भूखा मरेगा, बताओ। प्रत्यक्ष बात है, विदेशों में जा रहे हैं, हम देख करके वहां जा करके निकल गए, इतना तक तुम जा रहे यहाँ से, जनता बड़ी तब है, एक घटी थी वैसे मंगाया था, बाहर से क्यों आए थे, हमने खाए आपने खाए होंगे। इस वास्ते ऐसे काम में आप जाओ मत, मनुष्य का नाश मत करो, बहनों माताओं ने कहा कभी अभी अपसर मत करो, होने दो, 5-10-15 टावर हो जाओ, होने दो, खाने को नहीं मिलेगी, ये बात नहीं है। हम तो 10-12 वाले को होते हैं, उसको माँ कहते हैं, माँ आ माँ है अभी डाकर है, डाकर खा छोला खा जा, अरे छोला नहीं खाएगी, डाकर है माँ है छोरों खा जाए, अपने छोरों ने जाएगी, माँ कहलाती है, माँ का शब्द पालन करने का होता है, डकना डकना, जो जो छोरा बंद किया डकना है डकना, डकने वाला भविष्य नहीं रहते। जिस घर में ऑपरेशन कराया है कि स्त्रियों ने नाई डाल दिया है, गर्भपात किया है, उसे गरीब भिक्षा नहीं लेते। धर्मशास्त्र में लिखा है गर्भ का पात करने वाली मर जाए तो उनके अस्थि संचय करे उसको पाप लगता है, या नाना बलि करे तो पाप लगता है, उनको गंगा जी गाल दे तो पाप लगता है, उसको पाप लगता है पाप। जिसने गर्भपात किया है वो अगर माई मर जाए तो उनके गंगा जी गाल दे तो पाप लगे उसको, नाना बलि करे तो पाप लगे, ये धर्मशास्त्र नरपट में मेरे सुनाया, मेरे को सुनाया है, निपट करके धर्मशास्त्र में लिखा है। तो भाई उस घर की हम भिक्षा नहीं लेंगे जिस घर में एक लुगाई नहीं पाप किया लगाए नहीं। अरे ऐसी ऐसी दुष्ट है माता है, हम क्या कर, माँ पना है ही नहीं, आप डाकन पना, डाकन पना माँ पना, 10-12-15 हो जाए माँ है, नमस्कार करेंगे हम, नमस्कार करेंगे माँ है वो। गंगा भाई ने पूछा कि माँ कैसे है, ये माँ है, हम कहते हैं माँ है, माँ है, ये माँ है, 10-12 जिसके हो उसको हम माँ कहते हैं, माँ माँ असली बालक जिसके उसी ना माँ होता है, बिना बालक माँ होती है, जिसके बालक है नहीं माँ हो जाए, ऐसे हो जाए तो जिनके ज्यादा बालक जो माँ है, ऐसे बालकों को खा जाती है, गर्भ गात कर रही है, डाकन है डाकन डाकन डाकन शंकर ना जो कोजी खराब हुई घड़ी कोजी हो गई जगह सोना ने मार खा जा चौकी है डाकड़ा मत बने बहनो माता डाकड़ मत बन जो माँ बनो माँ बेवरा जी माँ हमारे घर रोटी बने मिले तो चौकी है माँ है मारे आत्र जीवन जीवनो तो मारे बात वो बोले जहरी प्रश्नो तो भाया में वो बोले बैरी जीवनो तो मारे हाथ वो बोले जहरी प्रश्नो तो भाया में वो बोले बैरी प्रश्नो साय में वो बोले कैरी घी तो गाय रो वो बोले शेरी समझा चालनो तो मार्ग में वो बोले फेरी गुरु कोई बात चल मार तुम्हारी बाबली फेरी जीवन तुम्हारे हाथ फेरी तो माँ को 10-12 खेलती वो माँ है मेरे आदरों अन्न अच्छा तुमने अन्न खाना अच्छा क्यों माँ है माँ हो माँ ऐसा ज्यादा बार गंगा भाई मन पूछो गंगा भाई है नहीं गंगा सेवी मन पूछा माँ ये माँ क्या माँ कैसे हुई कितने बालक है 16 बालक 16 थोड़े बाढ़ कह चुके दर्शनों के लिए, माँ आई माँ माँ आई माँ कैसे हुई, छोटे बाढ़ की माँ हुई तो माँ आई माँ आई तुझे तो छोटे तो खा जाए गर्म गिरा हुआ माँ है डाकर है डाकर छोटे खा जाए डाकर ऐसे माँ माँ मेरी माँ कहो माँ माँ आई याद है माँ आई माँ का दर्शन हुआ आज समझे। संसार में माँ के समान कोई नहीं है, पिता से सौगुणादि पूजनीय माँ है, दशुनादि है। राम जी ने वनवास लिया तो माँ के कई ने वनवास दिया, कौशल्या को नमस्कार किया, कौशल्या बेटा आज सवारी निकलेगी तो देरी हो जाएगी कुछ खा लो, माताओं का स्वभाव है, माताओं यही स्वभाव है बेटा खुशी में जी मिले खा ले कुछ खा ले माँ राजी हो जाएगी। आप देख लो अपने टाबर आवाज जी में तो माँ राजी हो जाए। हम गए थे संतोष जाए संतोष बड़े इनकी दादी माँ थी बूढ़ी मेरे साथ साधु थे, भाई माँ जी बोला दादा शांत हो गया नहीं है गया था जीम लो तो माँ जी हम जीम कर रहे हैं दूध ही पी ले दूध पी ले दूध पी ले ये माँ का सुबह तो ये होता है तो दूध ही पी ले जीम रहे दूध पी ले। बोलो क्या नया हल करे बताओ, कुछ काम नहीं करते धंधा नहीं करते पर माँ का स्वभाव दूध पी दूध पी ले जी मेरे दूध पी ले दूध पी ले माँ जीमा कर रहा जी बजे सोरो जीम ले और जी सोरो हो गयो जी सोरो जी मारो राजी हो जाए सोरो बोल कर उनका नाम माँ है अगर मुझे अगर माँ है डॉक्टर है खुशी अरे खुशी खुशी खुशी से माताओं आप माँ बनो तो धन्यवाद हो जाए हमारे लोग भिक्षा भी मिले तो खाए हम सब पवित्र से डाकन का खावे कैसे बताओ जिन सुरों ने खा जाए वह आतुर पानी नहीं पीलो दोष लगे पाप लगे पाप करने वाली स्त्री देख ले वो भोजन खाना नहीं चाहिए धर्मशास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले दृष्टि पड़ जाने वो आदमी खाने नहीं मिलता वो जारी लगा छोड़ना चाहिए यार दुर्गति होती है पर अस्थि संचय कर गंगा जी गालो तो पाप लगे उल्टा धर्मशास्त्र में सुनाई मेरे को बात। इस वास्ते बहनों माताओं ऐसा मत करो कहीं परिवार नियोजन मत करो भाई लोग भी तंग कर देंगे बाबा में वह कहते हैं मैं पालन मैं करूंगा एक राजपूतों की घर की स्त्री मेरे पास पत्र आया कि पति मेरे को तंग करते हैं कि तुम बच्चा पैदा मत करो मैं करो बच्चा माँ बिना पैदा कौन होगा बताओ इतने बैठे कि माँ बिना है कोई कोई माँ बिना आया हुआ तो बताओ भाई माँ बिना जन्मा हुआ कोई बताओ सब माँ से जन्मे मैं बैठी है भाई बैठे सब माँ से जन्मे माँ ने जन्म दिया माँ का दूध पिया माँ की गोदी में खेले माँ ने सिखाया बोलना सिखाया चलना सिखाया बैठना सिखाया उठना सिखाया सब सिखाया माँ ने सबसे गुरु पहले माँ सबसे गुरु इस वास्ते माँ का नमस्कार करो माँ का आदर पिता से सौ गुना आदर बताया है। कौशल्या ने कौशल्या के नमस्कार किया कि माँ मेरे को वनवास का राज दे दिया कि तुम्हारे पिता ने कहा है तो धन्य जाओ जान बड़ी माता माँ का दर्जा ऊंचा है तुम्हारे पिता जंगल में भेज दे मैं रहती हूँ वहां रहो जो पितु माँ तो छोटी माँ ने कह दिया तो कानून सतावध माना जो पितु माँ तो कहे बन जाना तो कानून सतावध माना सो दे दे उस माँ अरे पिता ने कहा है तो मैं रखती हूँ हमारा दर्जा ऊंचा है मेरे लिए पति का दर्जा ऊंचा है पर बेटे के लिए माँ है सौगुणा अधिक पिता से पिता कहते मन में जाना मैं रखूंगी तो रहना पड़े तुम्हारे को ये जो पिता माँ तो कहते छोटी माँ ने कह दिया तो जाओ। लक्ष्मण जी को क्या कहा राम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम ये दशरथ है, राम जी दशरथ ही है, माम बेदी जनक आदि जनक राज तो नहीं आया ना सीता जी, लक्ष्मण बेटा तुम जाओ, तुम्हारा माँ है, तुम्हारे बड़े भाई है, पिता है, माँ बाप साथ में जाओ खुशी से, गच्छता यथा सुखम खूब सुख जाओ, रामम दशरथम बिद्धि माँ बेटी जनक आदि जाओ, अयोध्या मठवीम बिद्धि गच्छता यथा सुख, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप साथ में, तुम्हारा लड़किया है, लक्ष्मण जैसे गए जब शत्रुघ्न से मिलता हो हनुमान जी को पान लगा तो सुमित्रा ने कहा जाओ भाई शत्रुघ्न तुम जाओ, कैसी माँ है, ऐसा नाम माँ है, ऐसा नाम माँ है, पुत्रवती जगती जगत पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत दास सुत होई नतुर बाद भली बाद बियानी, वो भ्यागी भ्यागी पशु ब्यावे जाओ, राम विमुख सुतते हित जानी, राम विमुख से सुतते हित नहीं है, असली माँ है बेटे की माँ वो है जो राम जी का भगत हो, भगवान का भगत हो, भगवान के बजर में लगे, उसकी माँ बेटे की माँ है, वो बेटे की माँ है, बेटे की माँ होने शब्द आदर होता है, सब बेटे बेटे की माँ है, सर बेटे की माँ, आप लोग बेटा हो, आपकी माँ है, कितनी धन्य है, कितना पूजनीय है, आदरणीय है माँ, इस जन्म से भगवान की प्राप्ति है, वो शरीर जिस माँ ने दिया वह मारी कितनी महिमा, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति कर रहे तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, जननी कल्याण हो जाएगा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार सुख सागर दीने परम ब्रह्मचेत, जैसे अचुत पर ब्रह्म में लग गया उसके माँ का कल्याण हो जाएगा, कुल पवित्र हो जाएगा, कुल पवित्र हो गया है, और पृथ्वी सनाथा से मूर भवती, पृथ्वी सनाथ हो गई, जिस पृथ्वी पर भगवान का भगत पैदा हुआ, भगवान का भजन करने वाला हुआ, पृथ्वी सर्जित हो गई, माता पिता श्रेष्ठ वो कुल पवित्र, कुलम पवित्र, कुल पवित्र हो गया, जिस कुल में भगवान का भक्त हो गया, भगवान का भजन कर सब में माया भाई बहनों माताओं सब में सब करना यही है, राम जी में देखो सच्चे हृदय से सदा कल्याण हो जाएगा, डरो मत, गुरु ने किया ये नहीं किया, ये बनावटी गुरु काम का नहीं, वो बनावटी गुरु है, जैसे पता लगे आपको राम नाम की महिमा है वो गुरु आप हो गए, आप जानो बोले मत जानो गुरु आप हो गए, नहीं तो कृष्ण पता लगा, विनोद पता लगता है, शिव जी आए थे बारे से भीड़ उतरे पाली की ओर प्रवेश, शिव छोड़ कनौज आयो मुर्दर देश, अभी शिव जी आता है शिव ने दूध पियो, छोटा खेलता था शिवनी बच्चा देख शिव ने दूध पिलाया, आता हूँ चलते आता सिंह जी, जैसे सिंह चार पकड़ चले ना ये चलते थे, सिंह ने दूध दिया, सिया जी रहे राठौर मारवाड़ में बारह से पीड़ो थे पाली के प्रवेश, सियो छोड़ कन्नौज को आयो मुर्दर देश, ऐसे सियो जी मना जा सिंगणी माँ ने पालन किया, चाटती फिर प्रहलाद जी को भगवान ही चाटते हैं, तो अभी प्रश्न चला गायों ना, गायों की रक्षा करो भाई, गायों की रक्षा करो, संसार में गऊ के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, गायों की हत्या बड़ा भारी पाप है, दो की बड़ी आफत है, एक तो मनुष्य एक गाय, मनुष्य को तो जन्म लेना मुसलमान और ईसाई परिवार नियोजन नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, ज्यादा करते हैं हिंदू, अरे पैसा वाला ज्यादा करे हमारा पैसा बढ़ते डरे पैसा डरे क्या करेगा पैसा, बहुत दया पात्र है, कृपा करो उन पर दया करो, आपने जन्म में वो 10-10, 12-12 पलने पलने आपके टावर हो, हमारी खुशी हो जाएगी, हम खुश होगी, हमारी भिक्षा में लगी। 10 बेटा होगा, 10 घर होगा कि नहीं, तो छोरी मिलेगी नहीं, कोई देता कोई नहीं देना, कोई देने वाली होगी, तो वंश बढ़े तो हमारे तो लाभ ही बात है। वंश नष्ट में कोई लाभ हो बताओ, हमारे कहीं फायदा हो, हमारे नुकसान है, बस रोटी ताव से मिले, भूख लगे जब देखा जाओ भैया। ए भाई, एक संत ने कहा, ठगा भुला ठिठगारी या कूड़ा जोड़े हाथ, मिनका ने गया मिनका ने, ठला भुला ठिठगारी या कूड़ा जोड़े हाथ, पत्थर चीखना दुख वे आवाज भाई और साथ, भाया आवाज पत्थर चीखना वे ना चाला बुला टिटकारिया कूड़ा जोड़े आता कूड़ा, अरे भूख बेटे माया आवे माया आवे जावे, चाला बुला टिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ, पत्थर चीकना दूध में आवे भया और साथ, रोटी तो मिले। भगवान शंकर के ही घर में अन्नपूर्णा है, माता अन्नपूर्णा, तब पर पाल रहे महाराज शंकर पाल निकल ले गया, अधिकांश ये माता है, ये माँ है, माँ अब जाओ मेरे को काम पर आए, दया आती है इनको, भिक्षा मांगते है ना, छोटा था छोटा साधु हो गया था, दया आती है, सर क्यों बोले स्वयं की बदया नहीं के छोटी को देखो छोटी को देने तुम्हारे ब्याह नहीं आ रहा साधु हो गया तो छोटी मांगी खुशी छोटी को दे दीजिए दया कर रोटी तक दया करते उस रोटी मिले आज मैं गया साथ है बोलो अंधाता है अंधाता है अन्न देने वाली माँ माँ ना हो माँ बालक बालक का पालन करे वही माँ होती है पालन करने वाली नारायण नारायण सब सिखाने वाली माँ है इस वास्ते सदा याद करो माँ को याद करो भगवान का भजन करो गायों की पालना करो भाई गायों की नागौर पट्टी में बड़ी निंदा हो रही है दुनिया में हमने सुने कि नागौर पट्टी में आदमियों ने गायों को छोड़ दी जल्दी 10-15-20 छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है तो अपने इनाना के मार्च भूलो इनाना आवा ना एक संत है कोई 300-350 लगभग गया हम निश्चय करो गया ने मिले तो प्रसाद पावाना समझा बात 350 गया है एक खजवाना के मायने चौधरी बारह मिलकर के खोली है खजवाना के मायने पर 100 मिले कितनी के वहाँ और 2 बढ़ा दी पर एक मिंदर मार के ओस वाल आयो थो धनी लुगई पर लुगई यार बोली का अपन मिंदरा में पैसा नहीं लगा करके गाय में पैसा लगो और गाय आज 1 गौशाला बनो नहीं के सारी 1 और बनाओ के जिंग मान चीड़ी नहीं आ सके गाय के माते कोई कागलो सोचने लगी आन की गौशाला बनाओ एक ओस वाल भाई बोलियो जमीन जगह मान माल बना दो ट्यूबवेल बना दो गाय के वास्ते और बात जगह आज की बांगला की छुटा डिला दी बस तो दो तो काम हो जाए और भी आपको उपाय बताओ गाय की रक्षा हो जो और भी यार 10,000 गाय होगी 700 में 700 में वे भी साधु है साधु इकट्ठा करी गौशाला बनाई साधुआ साधु इकट्ठे करी 10,000 गाय होगी आज कल फिर होगी ज्यादा होगी होगा नागौर में 5 रुपए पड़ो अकाल जीवित गौ सेवा समिति को ताड़ो लाग जोड़ो पड़ो तो सभापति ध्यान देने मंत्री ध्यान दे रही है बिल्कुल सही हो 500 गाय अनाथ घूम रही है बाबू बहुत अच्छा बहुत कोई देखभाल नहीं है वो छोड़ दो बाकी फिरकी 1 पांची आवे 1 और बच्ची नहीं आवे लाभ दे दी 1 गाय 1 और बच्ची नहीं आवे कई कृषियों की बात सुनी कि गाया ने गाय को चारा सारा में सारा देंगे नहीं तो अन्न वनों को देंगे हम भी देंगे पर वे मरे तो हम भी मिल जाएंगे। एक चौधरी बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि वो हमारे गाँव के मायने चौधरी लोग एक एक दो दो गाय रख ले तो कहीं रक्षा हो जाएगा समझा। नहीं चौधरी को भैंसिया को दूध होना, भैंसिया को बेचना और घी खाना, बस इसी बात से के एक एक गाय रख ले तो भी कुछ रक्षा हो जाएगी। आप लोगों से कहना है, प्रार्थना है, एक एक दो दो गाय रखो, बछड़िया रखो, लेकिन बछड़े खोल चाटोरे मिले घर में, कोरवो घर में, फल साग बनाओ, जगह छित का वे छाकर गाय जाएगी दूध देने वाली, ऐसे पालन करो। आप घरों में गाय रखो, एक एक दो दो गाय रखो, मोटर रख लेंगे, कुत्ता पाल लेंगे, गाय नहीं पालेंगे, कुत्ता रख नहीं सकते। तो आप करो कभी गैर वास रुपया बनाओ, आप लोग कहो पड़िया रुपया क्या काम है, रुपया पड़िया रहे काम नहीं लावे, वहां रुपया मेरे पत्थर में क्या भर गए, जो काम नहीं ले वे रुपया तो पत्थर क्या भर गए। गया के 5 लाख रुपया उबर गया था गया के रक्षा होने के बाद, रुपया जमा पड़ा। तो आप करो विश्व उद्योग चेष्टा करी जो कौन से नहीं रही समझा, मेरा ही वन बेड़न में समझा, मेरा ही वन बेड़न में जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वन प्रेम से हो गाय न करो, जहाँ गाय इकट्ठी की हो रही है वह चारों चाहिए, सासुर में 10,000 से ऊपर गाय होंगी, वहाँ के वो छाया मारे है, पानी मारे है, खाने वास्ते नहीं है। जोधपुर सात मास में वो आए थे, बहुत लोगों से आए थे गरी, और गाय वास्ते तो गाय देना ही है, मैंने कहो भाई रक्षा करो, आप लोग करो चेष्टा, पैसा वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि गाय जितो गायन दान पुण्य बड़ो पुण्य, बड़ो पुण्य है गायन देव, पुण्य होगा बड़ा फायदे होगा लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गाय रक्षा करो। आस पास के गाँव में शोषणीय मित्र है, इन गायों की किस पर किस किस तरह से रक्षा करें बताओ, कृपा में किसी चारा देवो। भगवान ने कृपा करी, गए साल तो बहुत हुआ है, इस साल कम हुआ है, तो फिर भी देव। मैंने सुनी है बातें कि गेहूं रखने वाला नहीं घर घास देंगे, घास देंगे, घास नहीं हुआ तो अन्न देंगे, अन्न मन को खाएंगे हम ही खाएंगे, या नहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे, गाय मर जाएगी, पर हम जीवे तो मरने नहीं जाएंगे, बाजी देंगे हमारे घास बाजरी होगी, बाजरी खाओ, गाय खाओ, मैं खाऊंगा, घूर जाए तो भाई मैं भी जाऊंगा, गाय मर जाए हम क्या करें, हमारे पास है नहीं। मैं तो बात सुनी जो जी सुनो कैसी बढ़िया बात है, गायों को पहले जीते हुए गायों को बनने नहीं देंगे। लोगों ने कहा गायों का चारा है जो गायों बंद करो, क्यों चारा तो खा जाएगी मर जाएगी पसे ही, तो चारों तो बेचो पैसा पैदा करो। ऐसे सारथी आदमी कोई काम के नहीं है, वे है कि सारा सारा दे और सारा नहीं तो गाय घास दे, घास दे अन्न देंगे, गाय खाएगी हम भी खाएंगे, वे जियेंगे हम भी जियेंगे, तो मरेंगे तो गायों के साथ ही मरेंगे, गायों को कहीं तो मरने नहीं देंगे। ऐसी बात रखो, शहद की मठियां संग्रह करती है अपने बच्चों के लिए, वो शहद देना मुझे पाप है, पालतू शहद वजह होती है उसे नीचे छेद कर देते हैं, वे पालती गऊ है पालतू मक्खिया उनका शहद वो शुद्ध होता है, वो मक्खियों का छेद कर दे उसमें शहद होता है, वो शहद वो हिस्सा नहीं करते, अरे अंडों के लगे बेचारी लाती है उनको मार दे वो शहद, वो पाप होता है बहुत पाप। गायों को गाय के सुई लगा करके जो गाय को दूध है बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है, वो दूध नहीं है वो खून है, गाय का खून पीना है, वो कांप उठती है गाय, दूध निकल जाता सभी, बड़ा भारी पाप है, बड़ा अन्याय। वैसे गाय मार देने सुख में एक बार मरे तो दोनों सुबह और शाम दोनों भगत में तरीके सुई लगाओ ऐसा पाप मत करना भाई, कोई पाप मत करना भाई ने बहनों ने सबसे करा, ऐसा पाप मत करना, कहा कुछ इसे मत दो, ऐसा वो मक्खियों का वो मत ले, पुनर्जन्म बात ऐसा पूरा विश्वास नहीं होता, पुनर्जन्म होता है। एक माह के पैदा हुए आदमियों में जो स्वभाव का फर्क है वो पहला जन्म हुआ है तभी तो फर्क है, नहीं फर्क क्यों हुआ। एक ही माँ बाप, एक माँ के एक बाप के पत्र सुनने में उन भाइयों में भी स्वभाव नया होता है, अलग अलग होता है, सबके देखने में आता है ये तो पुनर्जन्म है। और हमारे बैठे ने क्या नाम परलोक पुनर्जन्म पुस्तक निकला है, पुनर्जन्म होता है परलोक होता है, इसमें पुस्तक निकली है, छोटी सी पुस्तक है, आप पढ़ो, हमारे पढ़ी हुई है, पुनर्जन्म परलोक का अंक निकला है, उस अंक में निकल है, उससे पुस्तक निकली है। महाराज थे भागवत के पंडित, क्या नाम, भगवती शरण जी, भगवती शरण जी गए थे एक आदमी के साथ में गया जी। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 3 मार्च 1999 को प्रातः नागौर में हुआ। राम।